شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که مهربونتر از اون نیست. سلام بچه های خوبم، عزیزای دلم، آماده این که قصه شبتون رو بشنویم بعدم لالا کنیم؟ میوه میخوریم؟ بله، میوه خوشمزهی داریم توی تابستون. چه میوهی رو خیلی دوست داریم؟ میوه ها برای سلامتی شما خیلی مفیده. امشب میخوام براتون از یه زردالوی کوچولو قصه بگم. دوست داریم قصه رو بشنویم؟ خیلی خوب، زردالوی کوچولو اسم قصه امشبمونه. در خیابون بزرگ یه مغازه کوچیک بود. مغازه پر از میوه و سبزیجات جور و جور بود. گوجه و هویج، هلو و شلیل، گیلاس و خیار و خلاصه پیاز و سیب زمینی. اون روز بچه ها برای مغازه میوه فروشی بار تازه رسیده بود. زردالو کوچولو هم میونه میوه های تازه بود. زردالو کوچولو از راه خیلی دوری اومده بود، بله، و حالا در مغازه میوه فروشی بود. وقتی زردالو کوچولو به مغازه میوه فروشی رسید، آقای مغازه دار اون و زردالوهای دیگر رو روی طبقه های میوه فروشی چید. هر روز یه عالم آدم به مغازه آقای میوه فروش می اومدن. خانوم، آقا، پیر، جوون، حتی بچه ها همراه پدر و مادر به مغازه می اومدن چیزی بخرن. هر دفعه که کسی وارد مغازه میوه فروشی می شد، زردالو کوچولو با خودش می گفت حتما دیگه نوبت من شده، این دفعه شاید من برای خرید انتخاب بشم. اما بچه ها، هر چقدر که می گذشت، زردالو کوچولو کم امیدتر می شد. انگاری هیچ کس از یه زردالوی کوچیک خوشش نمی اومد. در عوض همه میوه های درشت رو انتخاب می کردن. چند روزی گذشت، بیشتر زردالوهایی که از باغ سبز اومده بودن فروش رفته و تموم شده بودن. فقط چند تای زردالوی ریزه میزه باقی مونده بودن. زردالو کوچولو با خودش گفت امروز و فردا حتما آقای میوه فروش ما رو دور میریزه، چون دیگه فکر نکنم کسی ما رو بخواد. بله بچه ها، زردالو کوچولوی قصه ما با ناراحتی نشسته بود و توی همین فکر را بود که آقای میوه فروش با کیسه‌ای که به دست داشت جلوی زردالوها اومد. همه زردالوهای باقی مونده رو توی کیسه ریخت و درش رو هم بست. بچه ها، آقای میوه فروش کیسه پر از زردالوهای کوچیک و وارفته رو به دست گرفت. توی دست اون چند تا کیسه دیگه هم بود. بعد نگاهی به ساعت روی دیوار انداخت و به شاگردش گفت من دیگه میرم خونه، تو هم چند دقیقه دیگه در مغازه رو ببند و برو خونه. آقای میوه فروش با یه عالمه کیسه پر از میوه های مختلف از مغازه رفت بیرون. رفت و رفت، از چند تا کوچه گذشت و جلو رفت. بعد روبروی دری آبی ایستاد. دستش رو توی جیبش برد و دست کلیدش رو در آورد. بله، آقای میوه فروش در خونه رو باز کرد و سلام کرد. با وارد شدن آقای میوه فروش یه دختر کوچولوی ناز جلو اومد. دختر کوچولو سلام کرد و پرسید بابا جون این کیسه ها چیه؟ آقای میوه فروش کیسه ها رو کناری گذاشت و گفت دخترم، این کیسه ها پر از میوه است. میوه های خوشمزه و شیرین. میخواییم با این میوه ها لواشک درست کنیم. دختر کوچولو گفت آخ جون لواشک. مامان گفت که دست شما درد نکنه. زردالو کوچولو هم تا حالا فهمیده بود ماجرا از چه قراره. ابروهای گره خوردش رو باز کرد. با شوق و هیجان گفت پس ما قراره به زودی بشیم لواشک. لواشک خوشمزه زردالو. بله آقای میوه فروش با کمک خانم و دختر نازش یه عالم لواشک خوشمزه درست کرده. بچه با همه میوه ها میشه لواشک درست کرد. با هلو، با سیب، با آلبالو، با زردالو، وای وای، با گوجه چقدر خوشمزه میشن. بعضیاشون شیرین و بعضیاشونم ترش. حتی میشه باهاشون مربا درست کرد. صبح با نون میل کنید نوش جونتون. قصه زردالو کوچولو رو شنیدین که حالا تبدیل شده بود به لواشک خوشمزه. خوشمزه های من، عزیزای دلم، انشالله که قصه امشب رو پسندیدین. اگه دوست داشتین به مامان بابا بگین حتما براتون درست میکنن و میل کنین. باشه نوش جونتون. خدا حافظ همگی شما.